Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα περάσω ίσως ένα από το πιο μακροσκοπικό επίπεδο στο οποίο κινήθηκε η εισήγηση του κ. Βουγιατζή, σε ένα κάπως πιο μικροσκοπικό και σε ένα επίπεδο στραμμένο περισσότερο στην πλευρά του εργοδότη από την πλευρά του εργαζομένου. Στη δημόσια συζήτηση για την απασχόληση, η ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς αποτελεί πάγιο επιχείρημα των εργοδοτών. Για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις τις διακυμάνσεις του οικονομικού περιβάλλοντος, η εργοδοτική πλευρά διεκδικεί μεγαλύτερη ελευθερία ως προς τους όρους πρόσληψης και απόλυσης. Οι πιέσεις που ασκεί η οικονομική κρίση στις επιχειρήσεις ήταν αναμενόμενο ότι και θα επιδρούσαν στην απασχόληση, αλλά και θα εντάσσονταν στο οπλοστάσιο της επιχειρηματολογίας της εργοδοτικής πλευράς, προκειμένου να υποστηριχθεί το αίτημα για μεγαλύτερη ελαστικότητα. Το αίτημα αυτό διατυπώνεται όμως και προς την κατεύθυνση του νομοθέτη, ο οποίος καλείται να μεταρρυθμίσει τους ισχύοντες κανόνες, που χαρακτηρίζονται ως άκαμπτοι και υπέρμετρα περιοριστικοί. Το ζήτημα που θα ήθελα να διερευνήσω είναι αν το ελληνικό εργατικό δίκαιο μας παρέχει εργαλεία για να αξιολογήσουμε από τη νομική σκοπιά την οικονομική επιχειρηματολογία των εργοδοτών, επευκαιρία των αποφάσεών τους που επιδρούν στην απασχόληση. Σε ποιο βαθμό μεταγράφεται η επιχειρηματολογία αυτή στο δίκαιο, καταρχάς, και επίσης σε ποιο βαθμό οι ισχύοντες κανόνες και η κρατούσα ερμηνεία τους επιτρέπουν τον έλεγχο αυτών των επιχειρημάτων και τη στάθμισή τους με άλλα επιχειρήματα που προβάλλουν άλλα προτάγματα εκτός εκείνων της αγοράς. Από τη διερεύνηση αυτών των ερωτημάτων προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα και για την αξιολόγηση των ίδιων των κανόνων, για το πόσο άκαμπτη ή πόσο προστατευτική είναι, άρα και για την κατεύθυνση της μεταρρύθμισής τους. Το δίκαιο των απολύσεων για οικονομικούς λόγους είναι το πιο πρόσφορο μοντέλο που μπορεί να μας καθοδηγήσει στη διερεύνηση αυτή, γιατί είναι ίσως το πιο ολοκληρωμένο και γιατί η λογική που το διέπει ακολουθείται και για την αξιολόγηση και άλλων εργοδοτικών αποφάσεων εκτός των απολύσεων. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού δικαίου των απολύσεων είναι το ανετιολόγητο της απόλυσης. Η μονομερής αυτή δήλωση του εργοδότη με την οποία εκδηλώνει τη βούλησή του να θέσει τέλος στη σύμβαση, παραδοσιακά αντιμετωπίζεται ως βασικό δικαίωμα που πηγάζει από την ελευθερία των συμβάσεων. Επί δεκαετίες το δικαίωμα αυτό χαρακτηριζόταν ως απόλυτο και υπό την κυριαρχία της συμβατικής ελευθερίας η καταγγελία είναι ανετιώδης, δηλαδή δεν χρειάζεται να αιτιολογηθεί με την ευρύτερη έννοια του ανετιώδους. Το ανετιώδης της καταγγελίας καθορίζει και τα εργαλεία ελέγχου της. Ήδη από τη δογματική του διαμόρφωση, ο έλεγχος της καταχρηστικής άσκησης συνεπάγεται δύο περιορισμούς. Πρώτον, είναι έλεγχος υπέρβασης ορίων. Δεν αγγίζει ποτέ τον πυρήνα της απόφασης. Δεύτερον, αναφέρεται καταρχήν στα υποκειμενικά κίνητρα του εργοδότη, αν παραδείγματος χάρη ο σκοπός του ήταν να βλάψει τον εργαζόμενο, και όχι στο εάν εν ώψη αντικειμενικών κριτηρίων η απόφαση είναι δικαιολογημένη. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90, τα δικαστήρια διεύρυναν τον έλεγχο, χρησιμοποιώντας ως όχημα την αρχή της αναλογικότητας μέσων και σκοπών και αποδέχθηκαν την αρχή ότι η απόλυση είναι το έσχατο μέσο. Μέχρι πού όμως φτάνει τελικά ο δικαστικός έλεγχος? Οι απολύσεις και γενικότερα οι αποφάσεις διαχείρισης της απασχόλησης εντάσσονται σε μια ευρύτερη διαδικασία, ουσιαστικά σε μια αλυσίδα αποφάσεων. Μπορούμε σχηματικά να διακρίνουμε τρία στάδια. Στην αφετηρία βρίσκεται η οικονομική απόφαση με την οποία διαμορφώνεται η επιχειρηματική δράση. Παραδείγματος χάρη, η εγκατάλειψη μιας αγοράς ή ο αναπροσανατολισμός της παραγωγής σε άλλες δραστηριότητες. Η οικονομική αυτή απόφαση λαμβάνεται προκειμένου να προσαρμοστεί η επιχείρηση στα δεδομένα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δρά. Στη συνέχεια, προκειμένου να πραγματοποιήσει την επιχειρηματική του απόφαση, ο εργοδότης προβαίνει σε αναδιοργάνωση της επιχείρησης. Τέλος, η αναδιοργάνωση υλοποιείται με τη λύση ή την τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας. Κατά κανόνα, σε όλα τα στάδια υφίσταται περιθώριο επιλογής μεταξύ περισσότερων λύσεων. Ο αιτιώδης σύνδεσμος μπορεί να αναζητηθεί και η αρχή της αναλογικότητας να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Ο Άριος Πάγος όμως επιφυλάσσει πλήρη ασυλία τόσο στις επιχειρηματικές αποφάσεις, όσο και στην αναδιοργάνωση της επιχείρησης που ακολουθεί. Δύο πρώτα στάδια δηλαδή. Στα στάδια αυτά, οποιαδήποτε απόπειρα κριτικής αναζήτησης των εκτιμήσεων στις οποίες βασίστηκε η δράση του εργοδότη, χαρακτηρίζεται ως ανεπίτρεπτος έλεγχος σκοπιμότητας της επιχειρηματικής δράσης. Η αποχή από τον έλεγχο των οικονομικών αποφάσεων και του αιτιώδου συνδέσμου τους με την αναδιοργάνωση, πρακτικά σημαίνει ότι η επίκληση της κρίσης μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο ως αφετηρία για τις αποφάσεις που αφορούν την απασχόληση. Ο εντατικότερος έλεγχος που ασκείται σήμερα από τα δικαστήρια αφορά μόνο τη σχέση μεταξύ αναδιοργάνωσης και απολύσεων, το τρίτο στάδιο δηλαδή. Εκείνο που ελέγχεται είναι αν η δεδομένη αναδιοργάνωση μπορεί να επιτευχθεί με ιδιότερα μέσα από ό,τι απολύσεις, όπως παραδείγματος χάρη με τη μερική απασχόληση, την εκπεριτροπή στα εργασία ή τη θέση σε διαθεσιμότητα. Τα μέτρα αυτά μπορεί να εξυπηρετούν την ανάγκη των επιχειρήσεων να μειώσουν το κόστος εργασίας ή να εφαρμόσουν τη νέα οργανωτική δομή, βασιζόμενες όμως πάντα στο υπάρχον προσωπικό. Τις περισσότερες φορές συνιστούν μια μορφή διανομής του κοινωνικού κόστους της αναδιάρθρωσης στο εσωτερικό της επιχείρησης. Ας σημειωθεί επίσης, και είναι κρίσιμο νομίζω αυτό, ότι η νομολογία δεν προβαίνει σε καμία ιεράρχηση των εναλλακτικών μέσων, πράγμα που σημαίνει ότι η επιλογή και πάλι γίνεται ανέλεγκτα από τον εργοδότη. Ακόμα όμως και αυτός ο περιορισμένος έλεγχος, βάσει της αρχής της αναλογικότητας, είναι ζήτημα αν εφαρμόζεται με απόλυτη συνέπεια. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των απολύσεων που ακολουθούνται από πρόσληψη έκτακτου ή μερικής απασχόλησης προσωπικού για την κάλυψη των ίδιων θέσεων εργασίας. Ο Άριος Πάγος θεωρεί ότι δεν αρκεί το γεγονός της αντικατάστασης των εργαζομένων από άλλους φθηνότερους για να θεωρήσει καταχρηστική την καταγγελία. Πρόκειτο για περίπτωση που ο εργοδότης επικαλέστηκε ότι οι απολύσεις ήταν αναγκαίες για να υλοποιηθεί η εισαγωγή νέου συστήματος παραγωγής και πρόβαλε την αναδιάρθρωση ως λόγο των απολύσεων. Νομίζω ότι πρόκειται εδώ για μια σαφή παραβίαση της αρχής του έσχατου μέσου, τουλάχιστον στο βαθμό που οι νέες θέσεις, όπως προκύπτουν μετά από την αναδιάρθρωση, δεν έχουν προταθεί στους απειλούμενους με απόλυση πριν από την καταγγελία της σύμβασης. Και βέβαια, ακόμα λιγότερο ελέγχεται η προσφυγή στο outsourcing. Μάλλον δεν ελέγχεται καθόλου. Το δεύτερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον έλεγχο των απολύσεων για οικονομικούς λόγους είναι οι αδυναμίες που παρουσιάζει ο θεσμός της διαβούλευσης. Η πρώτη αδυναμία της διαβούλευσης συνίσταται ουσιαστικά στην ίδια την προσέγγιση της έννοιας της διαβούλευσης, η οποία αντιμετωπίζεται ως απλή διατύπωση και όχι ως διαδικαστική εγγύηση. Η υποχρέωση του εργοδότη να προβεί σε διαβουλεύσεις προβλέπεται ήδη από τον νόμο 1387 του 1983, ο οποίος ενσωμάτωσε κοινοτική οδηγία. Προκειμένου να προσαρμόσει το κοινοτικό δίκαιο στις εθνικές ιδιαιτερότητες, ο νόμος προέβλεψε εναλλακτικές λύσεις ως προς την εκπροσώπηση των εργαζομένων που ήταν ασθενείς στις επιχειρήσεις και ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις. Η περίπτωση που η διαβούλευση δεν καταλήξει σε συμφωνία διατηρήθηκε. Σε περίπτωση που η διαβούλευση δεν καταλήξει σε συμφωνία, διατηρήθηκε η αρμοδιότητα της διοίκησης να εγκρίνει τις απολύσεις. Η διοικητική παρέμβαση επικρίθηκε από πολλούς, γιατί θεωρήθηκε ότι υπονομεύει την προσπάθεια για ουσιαστική διαβούλευση, επειδή δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι σε κάθε περίπτωση τον τελευταίο λόγο τον έχει η διοίκηση. Επίσης υποστηρίχθηκε η άποψη ότι είναι και αντισυνταγματική, γιατί θέτει την οικονομική ελευθερία του εργοδότη υπό την επιτήρηση του κράτους. Πέρα από αυτήν την κατά τη γνώμη μου συζητήσιμη κριτική, στην πράξη το δίκαιο των ομαδικών απολύσεων αφίσταται σημαντικά της φιλοσοφίας που διαπνέει το κοινοτικό δίκαιο. Ορισμένες φορές παραβιάζει ακόμα και το γράμμα του. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η θέση σχεδόν σύσσωμη της νομολογίας του Αρείου Πάγου και της θεωρίας του εργατικού δικαίου σχετικά με το αν η διαδικασία της διαβούλευσης εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχείρηση διακόπτει οριστικά τη λειτουργία της. Μέχρι το 2007, δηλαδή επί 24 χρόνια από την ψήφιση του ελληνικού νόμου και μέχρι την έκδοση κατηγορηματικά αντίθετης απόφασης του ΔΕΚ, τα δικαστήρια θεωρούσαν ότι η διαδικασία των διαβουλεύσεων δεν εφαρμόζεται. Στην αφετηρία, εκτός από την κακότεχνη μεταφορά μιας διάταξης της οδηγίας, υπήρχε μια σκέψη. Αφού η επιχείρηση διακόπτει τη λειτουργία της, τι νόημα έχουν οι διαβουλεύσεις με τους εργαζομένους? Η στάση αυτή παραγνωρίζει δύο στοιχεία κεντρικής σημασίας, τα οποία καταγράφονται ήδη στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Πρώτον, ότι η διαβούλευση αφορά καταρχήν την ίδια την απόφαση να πραγματοποιηθεί η απόλυση, η οποία δεν μπορεί να είναι, κατά τον κοινοτικό νομοθέτη, τελεσίδικη κατά την έναρξη της διαβούλευσης. Διαφορετικά, ακυρώνεται η διερεύνηση των δυνατοτήτων αποφυγής ή μείωσης των ομαδικών απολύσεων, που είναι εκπεφρασμένος στόχος της διαδικασίας και στερείται η κοινοτική διάταξη οποιοδήποτε χρήσιμο αποτελέσματος. Η άποψη ότι η επιχειρηματική απόφαση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης επικαθορίζει αυτόματα και συνολικά τις αποφάσεις διαχείρισης της απασχόλησης, δηλαδή ότι η απόλυση και μάλιστα του συνόλου του προσωπικού είναι μονόδρομος, δεν συνάδει νομίζω ούτε με το γράμμα ούτε με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Αντίθετα, οι οδηγίες, όπως και οι εθνικές νομοθεσίες των ευρωπαϊκών χωρών που τις ενέπνευσαν, υιοθετούν την ιδέα ότι παράμετρος της ίδιας της επιχειρηματικής δράσης και απόφασης είναι και η επιπτώσεις της απόφασης αυτής στη μία από τις βασικές συνιστώσεις της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή στην εργασία. Εν ολίγης, ο εργοδότης δεν μπορεί να προσέρχεται στη διαβούλευση με προηλυμένη απόφαση που δεν επιδέχεται συζήτηση. Παραγνωρίζεται επίσης ο δεύτερος σκοπός της διαδικασίας, που είναι η διερεύνηση και υποβολή προτάσεων για την άμβληση των συνεπειών των επιχειρηματικών αποφάσεων στην απασχόληση. Η νεότερη κωδικοποιητική οδηγία προέβλεψε ρητά ότι αντικείμενο της διαβούλευσης είναι και τα συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα με σκοπό τη βοήθεια για την επαναπασχόληση ή τον αναπροσανατολισμό των απολαιόμενων εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτό, το κοινοτικό δίκαιο προβλέπει την ευθύνη των επιχειρήσεων για τις συνέπειες που έχουν οι οικονομικές τους αποφάσεις στην απασχόληση. Θέτει δηλαδή κάποια όρια στη μετακύληση των κοινωνικών κινδύνων που προκύπτουν από την επιχειρηματική δράση προς το ασφαλιστικό σύστημα. Η επιχείρηση δεν μπορεί να απεκδηθεί της ευθύνης της αυτής, επιλέγοντας απλώς να διακόψει τη λειτουργία της. Ας σημειωθεί ότι τα συνοδευτικά μέτρα αποτελούν και το αντικείμενο των συμφωνιών που μπορεί να προκύψουν κατά τις διαβουλεύσεις. Το να μην εξοπλίζονται οι συμφωνίες με δεσμευτικότητα όσον αφορά τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο εργοδότης ή να απονευρώνονται εκ των υστέρων από τα δικαστήρια παραβλάπτει την ίδια την αρχή της ανάληψης ευθύνης για τα μέτρα αποκατάστασης. Στις αδυναμίες της διαβούλευσης προστίθεται και η ισχυρή τάση για εξατομίκευση των συμφωνιών. Ήδη μέχρι το 2006, ο Άριος Πάγος έκρινε ότι οι λεγόμενες συμφωνημένες απολύσεις που γίνονται με πρωτοβουλία του εργοδότη είναι καταγγελίες αναμφισβήτητα οφειλόμενες στο πρόσωπο των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό θεωρούσε ότι δεν πρέπει να συναριθμούνται για τον υπολογισμό των ορίων προκειμένου να τεθεί σε κίνηση η διαδικασία της διαβούλευσης. Όμως προφανώς, αναμφισβήτητα, θα έλεγα, όπως λέει και ο Άριος Πάγος, αλλά αναμφισβήτητα από την άλλη πλευρά, και αυτό προκύπτει και από το κοινοτικό δίκαιο, η συμφωνία των μερών δεν τροποποιεί την οικονομική αιτία της απόλυσης. Η λογική του κοινοτικού δικαίου είναι να θέσει και αυτές τις απολύσεις υπό τον έλεγχο της διαβούλευσης. Μετά την ρητή τροποποίηση του ελληνικού νόμου, ίσως δεν υπάρχει πια περιθώριο για να αποτελέσει οδός διαφυγής η συμφωνία. Η οδός όμως αυτή εξακολουθεί να είναι ανοιχτή για άλλες εργοδοτικές αποφάσεις, όπως είναι η μερική απασχόληση και η περιτροπή σε εργασία. Για τις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι αρνηθούν να συνάψουν τέτοια συμφωνία και εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης έχει περιοριστεί, ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής αυτών των μορφών με μονομερή απόφαση του εργοδότη. Αλλά η προϋπόθεση του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας, που ισχύει και για τη θέση σε διαθεσιμότητα, επειδή προβλέπεται ρητά στο νόμο, οθεί σε πιο εντατικό δικαστικό έλεγχο των οικονομικών εκτιμήσεων. Δεν φαίνεται όμως τα δικαστήρια να έχουν προβεί σε πιο ενδελεχείς κρίσεις. Ο νόμος προβλέπει επίσης την υποχρέωση διαβούλευσης πριν τη λήψη της μονομερούς απόφασης. Και στην περίπτωση αυτών των μέτρων όμως, η χαμηλή πυκνότητα των διαβουλεύσεων δεν προϊονίζει πολύ διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με αυτά που ισχύουν για τις απολύσεις. Επειδή έχω ζοριστεί πάρα πολύ για να είμαι στο χρόνο, θα ζητάω την ανοχή σας για 2 λεπτά μόνο. Οι τελευταίες αυτές παρατηρήσεις σε σχέση με την εξατομίκευση και με την μονομέρεια μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία του προβληματισμού σχετικά με τη μεθοδολογία που ακολουθείται για την αξιολόγηση του δικαίου, του εργατικού δικαίου ειδικότερα. Νομίζω ότι η αξιολόγηση αυτή κινδυνεύει να είναι στρεβλή αν δεν ληφθούν υπόψη 3 παράμετροι, πολύ επιγραμματικά. Πρώτον, το δίκαιο είναι ευρύτερο του κειμένου του νόμου. Μια αξιολόγηση που στηρίζεται μόνο στη μελέτη των διατάξεων, χωρίς να ασχολείται με την εφαρμογή του στην πράξη, δεν οδηγεί σε αξιόπιστα αποτελέσματα. Αυτό ισχύει βέβαια κατά πρώτο και κύριο λόγο για την ομολογία. Όπως προσπάθησα να πω πριν, η διατήρηση της περιορισμένης και υποκειμενικής προσέγγισης ως προς τον έλεγχο της καταχρηστικότητας της καταγγελίας και η απουσία μιας ολοκληρωμένης θεωρίας της απόφασης εκ μέρους του Αρίου Πάγου, που έχει και το προνόμιο να κλείνει τη νομική συζήτηση, στην καλύτερη περίπτωση κινείται προς την προστασία της απασχόλησης ως καθαρά ποσοτικού στόχου. Επίσης, η νομολογία αποδυναμώνει στην πράξη την υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσης, αποθαρρύνοντας, και αυτή η συνέπεια είναι επίσης πολύ κρίσιμη, και τους εργαζομένους ως προς την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το κοινοτικό δίκαιο. Δεύτερη παράμετρος, το δίκαιο είναι ευρύτερο των διαφορών που τίθενται υπό δικαστική κρίση. Είναι ένα πλέγμα ρυθμίσεων που δημιουργεί πλαίσιο δράσης για τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι δεν δρομολογούν πάντα την εφαρμογή του, είτε δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει, είτε διευθετούν τις μεταξύ τους σχέσεις με τρόπους άλλους από αυτούς που προτείνουν οι διατάξεις. Σε μεγάλο βαθμό, λοιπόν, η διαμόρφωση του δικαίου εξαρτάται από την ίδια τη δράση των εμπλεκόμενων. Ο χαμηλός βαθμός συλλογικής εκπροσώπησης σε επίπεδο επιχείρησης, ο μικρός αριθμός των επιχειρήσεων όπου λειτουργούν εκπροσωπευτικοί θεσμοί και η διευθέτηση των διαφορών στις πολύ μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις με ρυθμίσεις εκτός νομικού πλαισίου των ομαδικών απολύσεων, εκτός δηλαδή αυτού που είναι το κοινό δίκαιο που διέπει αυτές τις αποφάσεις και το οποίο όμως αυτό είναι που καλείται να μεταρρυθμιστεί, διαμορφώνουν ένα τοπίο το οποίο είναι πολύ πιο σύνθετο από αυτό που προκύπτει από μόνες τις διατάξεις. Και πιστεύω ότι και η παρέμβαση της διοίκησης θα πρέπει να εκδοθεί μέσα από αυτό το πρίσμα. Τέλος, τελευταία παρατήρηση, το δίκαιο δεν είναι ένα διαχειριστικό εργαλείο στα χέρια της οικονομίας. Το υπενήχθηκε από άλλη διάσταση και ο Παναγιώτης Βογιατζής. Είναι κατεξοχήν μηχανισμός που καθιστά δυνατή τη συνύπαρξη διαφορετικών και συχνά αντιμαχόμενων αρχών και κριτηρίων δράσης, οικονομικών βέβαια, αλλά και οργανωτικών, κοινωνικών και άλλων. Γι' αυτό, δηλαδή για λόγους σχεδόν επιστημολογικούς θα έλεγα, ακόμα και πέρα από τις απόψεις για το σημείο ισορροπίας μεταξύ των αντιμαχόμενων αυτών αρχών, το δίκαιο αντιστέκεται στην απομείωσή του σε γενερσιουργό κόστος ή σε μοχλό μείωσης του κόστους, όσο για την καταγγελόμενη ακαμψία του που ενισχύει το δυσμό στην αγορά εργασίας, ας σημειώσουμε ότι το ελληνικό δίκαιο έχει από την αρχή της δεκαετίας του 90 διαμορφώσει εναλλακτικά μοντέλα διαχείρισης από τις επιχειρήσεις, μοντέλα εν τέλει πολύ ανοιχτά και συχνά μη συνοδευόμενα από εγγυήσεις. Αλλά και η προστασία που συνοδεύει το πρότυπο της σύμβασης αορίστου χρόνου, στις περισσότερες περιπτώσεις περιορίζεται στην καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης και την ενεργοποίηση ενός πολύ λίγα υποσχόμενου δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος και όχι στη διατήρηση της απασχόλησης. Μεταρρυθμίσεις στην νομοθεσία νομίζω ότι χρειάζονται. Η υιοθέτηση της αρχής της αιτιολογημένης απόλυσης, όπως προβλέπει και η 158 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, που δεν έχει κυρώσει η Ελλάδα, πληρέστερη ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών που προάγουν τις συλλογικές λύσεις, ισχυροποίηση των εγγυήσεων για τις εναλλακτικές συμβατικές μορφές, αλλά και αναζήτηση καινοτόμων λύσεων σε μια οικονομία όπου κυριαρχούν οι μικρές επιχειρήσεις που οργανώνονται όλο και περισσότερο με τη μορφή δικτύου και πιστεύω ότι στο τελευταίο σημείο η συμβολή των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Το δίκαιο στην πράξη, αλλά και το δίκαιο στα χαρτιά, πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί υπό νέους όρους, να επαναφεύρει ουσιαστικά την ασφάλεια. Η ευελιξία αυτοοργανώνεται. Ευχαριστώ πολύ.